Vítajte pri našom dnešnom rozhovore. Opäť sa spolu pozrieme na zaujímavé zdroje a tentokrát nás čaká naozaj mimoriadne miesto v Lisabone. Skúste si predstaviť, že stlačíte zvonček, dvere sa otvoria a vy vkročíte, no, priamo do takej explózie predmetov. Cínový vojačík hneď vedľa harlekína, starý keramický čajník pri vojenskej medaili. Áno, čítala som ten opis, je to fascinujúce. Prilba z prvej svetovej, plagát z Ria z roku 1890, modely lietadiel zo stropu, niekde busta pesov, inde zas keramika od Bordala Pinheira a možno aj Betty Boop, ako keby ste fakt vstúpli do iného sveta, plného kuriozit. Presne, a práve toto miesto, lisabonský bar Pavilion Chinés, teda čínsky pavilion, je našou dnešnou témou. Je to podnik, ktorý sa, no, trochu vymyká bežným škatulkám. A je súčasťou tej iniciatívy Loža s kom história, obchody s históriou. Áno, a my budeme vychádzať práve z oficiálneho popisu, ktorý pre tento program vznikol. Takže je to pohľad, ktorý má zdôrazniť tú jeho unikátnosť, ten historický kontext. Jasné. A našou úlohou dnes bude preskúmať, čo robí Pavilion Chinés takým výnimočným, prečo pripomína múzeum, alebo ako ten zdroj hovorí, ten kabinet kuriozít. Aký príbeh sa za tým skrýva? Poďme na to. Takže, začneme tým vstupom. Ten už je sám o sebe taký, no, niebežný. Žiadne automatické dvere, proste len tak nevojdete, musíte zazvoniť. To vytvára očakávanie. Presne. Ako by ste žiadali o vstup do nejakého súkromného klubu. A potom vás privíta personál, a teraz pozor, v dosť formálnom oblečení. Čierne nohavice s pukom, biela košela, červená vesta, motýlik. To je zaujímavý detail. Určite to nie je náhoda, je to premyslené. Hneď to signalizuje, že toto nie je len taký obyčajný bar. Nastaví to tón, že? Áno, taký elegantný, možno trochu starosvetský. A toto tom buď kontrastuje, alebo hrá spolu s tým, čo je vnútri. Je to súčasť celého toho zážitku, tej réžie. No a potom príde ten hlavný vizuálny úder. Steny, kam sa pozrieš, sú úplne pokryté sklenenými vitrínami a policami. Od podlahy po strop. Fakt všade. Všade. A tie vitríny a police sú doslova, no, preplnené. Ten úvodný zoznam bol len malá ochutnávka. Zdroj používa výraz nesmierny prebytok. A zdôrazňuje niečo dôležité, zdá sa, že pri tom usporiadaní tisícok predmetov neexistuje žiadne zjavné kritérium. Tá absencia zjavného kritéria, to je naozaj kľúčové pozorovanie. Vieš, není to múzeum v tom zmysle, ako si predstavujeme systematickú expozíciu. Je to skôr, no, explózia zberateľskej vášne. Čiže veci len tak pohromade. Presne. Majete tam vedľa seba veci, ktoré by ste normálne nečakali. Celé regimenty cínových vojačikov a modely lietadiel hneď vedľa porcelánových bábik alebo figúrok ako Action Man, dokonca aj tu Betty Boop. To je neuveriteľné. Sú tam historické mapy, globusy, ktoré pripomínajú éru objavov a hneď vedľa farebné vejáre. Sošky operných speváčok vedľa parašutistov. A medzi tým všetkým aj umenie, napríklad keramika od Bordala Pinheira. Fakt si neviem predstaviť, kam sa tam skôr pozrieť. Musí to byť až zahlcujúce. Zdroj to opisuje fakt dobre, že keby sme to chceli popísať slovami, bol by to len nekonečný zoznam. Presne, fascinujúci, prehnaný zoznam. Bez zjavného poriadku, ale proste sa od toho nedá otrhnúť zrak. A práve tu zdroj prináša tú zaujímavú paralelu. K nemeckým wunderkameram. Áno, wunderkamer. Kabinety kuriozit alebo miestnosti zázrakov. Tie boli populárne hlavne v 16. a 17. storočí. Renesancia, baroko. V čase veľkých objavov, že? Presne. Do Európy vtedy prúdili úplne nové, dovtedy nevídané veci z Ameriky, Ázie, Afriky. A bohatí šlachtici, učenci, aj mešťania si začali vytvárať takéto súkromné zbierky. Zhromažďovali všetko exotické, zvláštne, vzácne, proste zázračné. A čo konkrétne tam tak mohli mať? Prakticky čokoľvek, čo vzbudzovalo úžas. Prírodniny, mušle, vypchaté zvieratá, divné kamene, vedecké nástroje ako astroláby, artefakty z ďalekých krajín, umelecké diela, starožitnosti, ale aj rôzne anomálie. Čiže cieľom nebola nejaká systematika? Nie, aspoň nie v dnešnom smysle. Skôr snaha ukázať tú rozmanitosť a zázračnosť sveta. Akýsi mikrokosmos, ktorý reprezentoval celý svet. Bola to oslava ľudskej zvedavosti v čase, keď sa svet tak dramaticky rozširoval. A práve tento duch, tá atmosféra úžasu a objavovania sa podľa zdroja premieta do tých piatich miestností pavilión Chinese. Aj keď tie predmety dnes už nie sú také exotické ako v 17. storočí. Ale to nahromadenie, tá rozmanitosť, ten zdanlivý chaos vytvárajú podobný pocit. Je to ako keby ste nazreli do mysle vášnivého zberateľa, ktorý sa neriadi kategóriami, ale vlastnou fascináciou. Takže ten bar nie je len miesto na drink, je to aj priestor, ktorý nás spája s tým historickým konceptom zberateľstva a úžasu. Presne. A je zaujímavé, ako ten pocit pretrváva. Aj dnes, v dobe internetu, keď máme všetko na dosah. Pár klikov, áno. Ale ten fyzický zážitok, byť obklopený tisíckami hmatateľných vecí s históriou, to má stále silu. Pavilión Chinese dokáže ten pocit wunderkammer, ten úžas, tú radosť z objavovania, preniesť do súčasnosti. A to aj napriek tomu, že samotný bar je, ako hovorí zdroj, pomerne mladý. Vznikol až v roku 1986. Presne. To nie je 17. storočie. To je naozaj zaujímavý paradox. Priestor, ktorý tak silno evokuje minulosť, vznikol vlastne, no, relatívne nedávno. Ako sa to podarilo? Kto za tým stojí? Zdroj jasne ukazuje na zakladateľa Luis Pinto Coelho. Opisuje ho ako jedinečného muža, ktorý si toto všetko vysníval. A nebol to žiadny nováčik v barovom svete. Mal už skúsenosti. Áno, a s legendárnymi podnikmi. Zdroj spomína Parodia, Foxtrot, Procopio, všetko lisabonské bary známe svojou specifickou atmosférou. Takže Pinto Coelho presne vedel, čo robí. Priniesol si know-how, ako vytvoriť miesto, ktoré nie je len podnik, ale zážitok. Takže vedel ako na to? Ale odkiaľ vzal tú obrovskú zbierku? Zbieral to celý život? Alebo to bolo cielené pre tento bar? Zdroj nejde do detailu o tom zbieraní, ale silne naznačuje, že celá tá koncepcia, interiér aj zbierka je odrazom jeho osobnej vízie a vášne. Dá sa predpokladať, že to bol dlhodobý proces, možno kombinácia osobného zberateľstva a cielených nákupov. Pôsobí to teda veľmi osobne. Určite. Skoro ako nahliadnutie do jeho súkromného sveta. A je tu ešte jeden rozmer histórie. Bar je síce z 86, ale tá adresa Rua Dom Pedro V má dlhšiu obchodnú tradíciu. Od roku 1901 tam bol nejaký obchod. Áno, zdroj to spomína a píše, že Pinto Coelho zachoval pamäť predchádzajúceho podniku. Nešpecifikuje ako, ale naznačuje to rešpekt k histórii toho miesta. Takže to asi tiež prispelo k tomu statusu ložaskom história. Určite. Aj keď je bar relatívne nový, nenadviazal na zelenú lúku. Pinto Coelho rešpektoval históriu lokality a zároveň do nej vniesol tú svoju absolútne jedinečnú víziu. Je to pekný príklad, ako budovať na minulosti bez toho, aby si bol jej otrokom. Vytvoril niečo nové, čo ale pôsobí staro. Presne, moderný bar z 80. rokov, ktorý ale evokuje dávne časy, či už cez ten koncept Wunderkammer, alebo rešpekt k miestu. Ten status si nezaslúži len vekom, ale tou atmosférou, tým duchom miesta, ktorý vytvoril. Dobre, máme teda ten úžasný vizuál a historický kontext. Ale ako to tam vlastne žije? Aký je zážitok, keď si tam človek sadne medzi tie tisícky veci? Aká je tam atmosféra? Podľa Zdrumia je atmosféra dosť živá. A kozmopolitná. Je bežné počuť okolo seba rôzne jazyky. Čiže láka aj turistov. Priťahuje tá jeho povesť. Predstav si ten bzukot rozhovorov v rôznych rečiach. Tlmené svetlo. Musí to mať čaro. A okrem sedenia a pozerania sa, dá robiť aj niečo iné. Predsa len je to stále aj bar. Áno. Zdroj spomína dve hlavné aktivity. Prvá je samozrejme ochutnávanie koktajlov a druhá, čo je možno trochu prekvapivé. Čo? Možnosť zahrať si snúker, biliard. Sú tam biliardové stoly. Biliard. Uprostred múzea kuriozit? To je fakt zaujímavá kombinácia. Že? Predstavujem si ten kontrast. Sústredená hra pod lustrami, obklopená vitrínami plnými vojačikov. Musí to byť trochu surreálne. Súhlasím. Ale pridáva to ďalšiu vrstvu. Robí to miesto živším, menej statickým. Nie je to len tiché múzeum, kam sa chodí pozerať, ale miesto pre hru, zábavu. Presne. Ten biliard je skvelý detail. Rozbíja to takú tú potenciálnu prehnanú úctivosť voči tým zbierkam a pripomína, že je to stále aj miesto pre spoločenský život. Ukazuje, že tá zberateľská vášeň a bežný život baru môžu koexistovať. A čo samotná ponuka, keď už sme pri bare? Je rovnako extravagantná ako interiér? No, a tu prichádza ďalší zaujímavý moment. Podľa zdroja je ponuka nápojov a jedla skôr. No, základná. Funkčná, dostadujúca pre bar, ale základná. Čiže žiadne špeciálne koktajly inšpirované zbierkami? Zdá sa, že nie. Spomínajú sa bežné destiláty, nealko, juicy, koktajly asi klasické a k tomu rôzne sendviče. Dôraz zjavne nie je na nejakej gastronomickej inovácii. To je fakt zaujímavé. Na jednej strane opulentný interiér, formálny personál, exkluzivita a na druhej jednoduchá ponuka. Nie je to trochu v rozpore? Možno to nie je rozpor, ale skôr jasne stanovené priority. Pre Luisa Pinto Coelho bola zjavne absolútnou prioritou tá atmosféra, ten vizuálny zážitok, vytvorenie toho sveta. A ponuka je len doplnok. Presne. Funkčný prvok, ktorý umožňuje ľuďom v tom svete zotrvať, stretnúť sa, možno by príliš komplikovaná ponuka dokonca narúšala tú nadčasovú atmosféru. Tá jednoduchosť tak môže paradoxne počiarkovať výnimočnosť toho ostatného. Hlavným lákadlom nie je drink, ale ten priestor sám. To dáva zmysel. Tá dualita je tam teda na viacerých úrovniach. Máme funkčný bar, otvorený denne od 6. večer do 2. ráno, na konkrétnej adrese. Rua Dom Pedro V 89. Áno. A zároveň máme priestor, ktorý pôsobí ako portál do iného sveta. Do sveta vášne, histórie, kuriozit. Skoro ako múzeum alebo súkromná zbierka, ktorá sa zázrakom otvorila verejnosti. Výborne si to zhrnul. Pavilion Čínez je presne na pomedzi. Odmieta jednoduché zaškatulkovanie. Nie je to len bar, nie je to len múzeum. Je to hybrid, ktorý čerpa silu práve z tohto spojenia. Komerčná funkcia a tá kultúrno-estetická existujú v dokonalej symbiáze, ktorú vytvorila vízia jedného človeka. Poďme si to teda ešte raz zhrnúť. Prešli sme si lisabonský bar Pavilion Čínez, ktorý patrí medzi ložáskom História. Hlavne nás zaujala tá neuveriteľná záplava predmetov. Tisíce vecí bez javného systému. Pripomínajúce tie historické kabinety kuriozit Wunderkammer. Zistili sme, že za tým stojí zakladateľ Luis Pinto Coelho, ktorý v 86 pretvoril priestor so staršou históriou na tento unikátny bar-múzeum. Áno, je to miesto, kde sa dá dať si drink, porozprávať sa, zahrať biliard, ale zároveň je to zážitok ako z návštevy fascinujúcej, trochu excentrickej zbierky. A práve tá kombinácia a atmosféra mu zaistili miesto medzi tými historickými obchodmi. Keď sa nad tým tak zamyslíme, prečo nás vlastne také miesta priťahujú? Prečo nás fascinuje to hromadenie zdanlivo nesúrodých vecí? Ten vizuálny prebytok? Možno je to niečo hlboko v nás. Tá túžba zbierať, uchovávať. Možno snaha pochopiť svet cez jeho fragmenty, cez predmety s príbehmi. Je v tom kus zberateľskej vášne. Určite. Ale môže to byť aj reakcia na dnešný svet. V dobe uniformnej, masovej výroby, digitálnej prchavosti, miesta ako toto ponúkajú protipol. Hmatateľnosť, jedinečnosť, pocit objavovania niečoho skutočného. Možno je to forma úniku do sveta, ktorý je bohatší, záhadnejší. A to nás priváža k takej záverečnej úvahe. Sice nie je priamo v zdroji, ale vyplýva z neho. V dnešnej dobe, ktorá oslavuje minimalizmus, čisté línie, digitálne zážitky, aké posolstvo nám nesú miesta ako Pavilion Čínez? Plné fyzických vecí, vizuálneho šumu, zdanlivého chaosu. To je dobrá otázka. Možno práve ten nesmierny prebytok a absencia zjavného kritéria nám hovoria niečo dôležité. Možno podvedome cítime, že v príliš sterilnom svete strácame niečo podstatné. Spojenie s minulosťou. Áno, s príbehmi, s komplexnosťou, aj s nedokonalosťou ľudskej tvorivosti a vášne. Možno práve ten chaos a prebytok nám paradoxne pripomeniajú bohatstvo a neusporiadanosť samotného života a histórie. Alebo možno v dobe, keď je veľa zážitkov nehmotných, digitálnych, rastie naša potreba po miestach, ktoré sú opakom, kde sa môžeme doslova dotknúť vrstiev času, byť fyzicky obklopený príbehmi v predmetoch. Presne. Možno Pavilion Chinés nie je len kuriozita, ale aj dôležitá pripomienka hodnoty hmatateľného sveta a tej ľudskej potreby zhromažďovať, uchovávať a obklopovať sa symboly našej minulosti a našich fascinácií. Určite to zanecháva priestor na zamyslenie,